my heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A chwilę temu minęła ósma. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. W sobotę 26 kwietnia raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry. I zapraszam na serwis w imieniu autora Radosław Mróz. A w tym serwisie historia Jana 23, papieża, który razem z Janem Pawłem II już jutro zostanie wyniesiony na ołtarze. Za chwilę połączymy się z Rzymem. Jest zale, pytał szczegóły kanclerz Merkel, zainteresowana Unią Energetyczną i pomysłem premiera Tuska. Zgadzam się, czasami diabeł tkwi w szczegółach. W tym serwisie Trójki zachęcimy też Państwa do powolnego podziwiania sztuki. W Rzymie ostatnie przygotowania, tłumy pielgrzymów i atmosfera wyczekiwania. Już jutro papież Polak zostanie ogłoszony świętym. Razem z Janem Pawłem II na ołtarze zostanie wyniesiony Jan 23. W Polsce jego postać nie jest powszechnie znana, a w historii Kościoła i świata odegrał ogromną rolę. W Rzymie jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Proszę, przypomnij, jakie zasługi przypisuje się właśnie Janowi 23. Przede wszystkim zwołanie Soboru Watykańskiego II. Nikt nie spodziewał się, że Angelo Roncalli, czyli Jan 23, jest do tego zdolny. W przekonaniu sporej grupy kardynałów miał być bowiem papieżem przejściowym. Sobór w konsekwencji doprowadził do reformy liturgii Kościoła. Msze zaczęto odprawiać w językach narodowych przodem do wiernych. Tak mówi dziennikarz katolickiej agencji informacyjnej Piotr Bieliński. Sobór Watykański II był pierwszym soborem, na którym nikogo i niczego nie potępiano. I to była osobista decyzja papieża. Zawdzięczamy to temu otwarciu na świat, które nie było wyprzedażą świętości, tylko właśnie nowym sposobem wyrażenia, a jednocześnie wyjściem do ludzi. Papież Jan XXIII zaangażował się też w zażegnanie konfliktu kubańskiego, kiedy to świat stanął na krawędzi III wojny światowej, mówi trójce bratanek Jana XXIII, Marco Roncalli. Jan XXIII niezwykle mocno zaangażował się w zażegnanie tzw. kryzysu kubańskiego. Zaowocowało to wydaniem fundamentalnej encykliki na rzecz pokoju. Jest ona wielkim darem, który podarował nam przed śmiercią. Jan XXIII był też papieżem gestów, odwiedził m.in. więźniów, składając im bożonarodzeniowe życzenia, co było bezprecedensowym wydarzeniem. Postać Jana XXIII przypominał Marcin Pośpiech. Dziękujemy za te relacje. A do Rzymu dziś leci polska delegacja. Lada moment wystartuje samolot prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wieczorem do Wiecznego Miasta przyleci premier Donald Tusk. Bronisław Komorowski cieszy się, że będzie świadkiem kanonizacji papieża Polaka. Będę razem z bardzo licznym gronem rodaków, którzy się wybierają różnymi drogami do Rzymu, więc pewnie się spotkamy na takim wielkim narodowym święcie. Z prezydentem na kanonizację wylatuje także minister kultury Bogdan Zdrojewski. Mamy Polaka, osoby, która na całym świecie jest uznawana za ważny autorytet i będzie wyniesiona na ołtarze. Mamy naprawdę powody, aby czerpać z tego taką dumę jako naród. Przed południem Bronisław Komorowski z małżonką zostanie przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Franciszka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Energetyczna misja premiera Donald Tusk szuka w Unii Europejskiej wsparcia dla swojego pomysłu stworzenia Unii Energetycznej. Wczoraj rozmawiał o tym z kanclerz Niemiec, a w przyszłym tygodniu ma przekonywać Hiszpanów. Realizacja idei wspólnych zakupów gazu przez 28 państw Unii to trudna sztuka. Nie jest tajemnicą, że największe interesy gazowe z Rosją robią Niemcy. Angela Merkel przed spotkaniem z Donaldem Tuskiem deklarowała, że popiera polskie propozycje, choć zastrzegała, że trzeba przyjrzeć się szczegółom. Musimy teraz sprawdzić, jak popchnąć do przodu główne punkty. Potrzebujemy wspólnego rynku energii, potrzebujemy wspólnych struktur. Donald Tusk przyznał, że niezbędny będzie kompromis, by żadne z państw unijnych nie czuło się pokrzywdzone. Naszym zadaniem jest jest umiejętne uzgodnienie tego, co może i musi być wspólne, także w tej wspólnej polityce energetycznej. Zgadzam się, czasami diabeł tkwi w szczegółach. O tych ma Donald Tusk w przyszłym tygodniu rozmawiać z unijnym komisarzem do spraw energii i premierem Hiszpanii. Tomasz Majka, Polskie Radio. Rzut oko i kolejny obraz. Według badań ludzie w muzeum czy w galerii każde dzieło oglądają średnio przez 8 sekund. Czas to zmienić, przekonują organizatorzy akcji Dzień Wolnej Sztuki. Mówią, że liczy się jakość, a nie ilość. W akcję włączyło się 50 muzeów i galerii z całego kraju. W samo południe będą przedstawiali kilka wybranych dzieł. Każde ma być oglądane i analizowane przez godzinę. W Warszawskim Muzeum Narodowym opowiadać będą o nich wolontariusze, mówi Bożena Pysiewicz z działu edukacji. Dzieła, które wybrali w tym roku, jest to Józef Pankiewicz, Nocturn, Zofia Stryjeńska, Lipiec, Sierpień, Konrad Krzyżanowski, Portret Pelagi Witosławskiej i czwarte dzieło, bardzo znane, Sandro Botticelli, Madonna z Dzieciątkiem, Świętym Janem i Aniołem. Mapę kulturalnych miejsc, które dziś stawiają na dokładne poznawanie dzieł sztuki, można znaleźć na stronie www.dzieńwolnejsztuki.pl. A ja już się bałem. Tak, o co się kolega obawiał? Oczywiście, ja już się obawiałem, że muzea wprowadzą takie bramki jak na autostradzie, że nie można zwiedzić muzeum w czasie krótszym niż, no i tutaj liczba obrazów pomnożona przez co najmniej 8 sekund. No i wtedy byłoby wiadomo, czy 8 sekund oglądałeś, czy krócej, czy myślę, dłużej. Że pan redaktor powinien stworzyć alternatywną akcję. Im więcej sztuki w naszym życiu, tym chyba lepiej. No to może czas na sport. Jest jakaś myśl. Widzę, jest zasępiłem jakaś myśl. Zasępiłem się, no bo jeżeli tak długo by się chciało przy każdym obrazie, na przykład ktoś by się wybrał do Luwru, to musiałby tam spędzić tydzień. Albo i noc. A były takie przypadki. Michał Gąsiorowski, to może zajrzyjmy na areny sportowe. Piąta kolejna porażka Wisły Kraków. Trzeba przyznać, że źle się dzieje w Grodzie Kraka. Tym razem Biała Gwiazda przegrała w Poznaniu z Lechem, który już po 12 minutach prowadził 2-0. Ostatecznie wygrał 3-0, a Hubert Wołąkiewicz przyznaje, że tylko przez chwilę się niepokoił, kiedy Wisła rzuciła się do ataku. Później troszeczkę za bardzo spokojiliśmy tę grę i oddaliśmy troszeczkę, można powiedzieć, troszeczkę inicjatywę Wiśle. Oni czekali to na kontrę. No, na szczęście strzeliśmy 3 bramki, 0 z tyłu, to nas cieszy po raz kolejny. Dalej walczymy. Zostało 6 kolejnych spotkań, musimy wszystkie wygrać. Ale proszę, już po meczu, a jeszcze taki dynamiczny. Hubert troszeczkę dynamiczny. Gole strzelili Teodorczyk, Hamalainen i samobójczą bramkę zdobył Uryga. Przegrała także Krakowia, która 0-1 uległa pod Beskidziu. Po prostu zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, twierdzi Dariusz Kołodziej z pod Beskidzia. Mieliśmy grać na własnej połowie, przesuwać, zagęścić środek pola i wprowadzać kontry, i to przyniosło nam efekt. Dziś zagrają Śląsk z Zagłębiem, Jagiellonia z Piastem i Legia z Zawiszą. Bilans spotkań jest zdecydowanie na korzyść Rosjanki. Na 11 meczów wygrała aż 9. Maria Szarapowa górą była także w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie, w którym wygrała z Agnieszką Radwańską do 4-3. Kibice boksu szykowali się tymczasem do walki panamczyka Guillermo Jonesa z Rosjaninem Denisem Lebiediewem. Do starcia jednak nie dojdzie, bo w organizmie Jonesa znowu wykryto niedozwolone środki. Znowu, bo taką samą substancję, furosemid, wykryto u panamczyka także po ich poprzedniej walce. Zamiast wymiany ciosów mamy zatem skandal. I na koniec NBA wydawało się, że wszystko jest już pod kontrolą. Washington Wizards. Marcin Gortat i jego koledzy wygrali 2 mecze z Chicago Bulls, oba na wyjeździe, i teraz przed własną publicznością chcieli dobić rywala. Nic z tego. Przegrali z Bulls 97-100. W rywalizacji do 4 zwycięstw Wizards prowadzą 2-1, ale gdyby Marcin Gortat w samej końcówce trafił bardzo ważny rzut, to wówczas losy meczu mogłyby się potoczyć zgoła odmiennie. Polak był bardzo chwalony przez amerykańskich komentatorów telewizyjnych za swoją aktywność i waleczność w czwartej kwarcie. Ostatecznie nasz koszykarz zaliczył double-double, zdobywając 13 punktów i dokładając do tego 11 zbiórek. W ostatnich sekundach byliśmy świadkami serii rzutów wolnych z obu stron, ale Bulls nie oddali 3-punktowego prowadzenia zdobytego chwilę wcześniej. Spotkanie numer 4 pomiędzy tymi drużynami zostanie rozegrane w niedzielę. Z Chicago, Jan Pachlowski. A sport ponownie za godzinę, ale wcześniej, już niedługo, której? Za 15 minut? No mniej więcej, tak. Kibic w trampkach, jak zawsze w sobotę. No jak w trampkach? No w domu przed telewizorem w trampkach. W trampkach, oczywiście, bo my popieramy aktywnych kibiców, takich, którzy trochę obejrzą, a trochę pobiegają i muszą być gotowi w trampkach. A, myślę, że jeszcze nie zdążył zdjąć trampek i już włączył telewizor. Może być i tak. Trójka. Program trzeci. No ale my oczywiście nie zapominamy o prognozie pogody. Teraz ta właśnie. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. W południowej połowie kraju także burze. Miejscami może dość mocno popadać, ostrzega pan synoptyk, obiecując wysokie temperatury w Szczecinie 21, we Wrocławiu 20, a w Rzeszowie 19 stopni. Nieco chłodniej, bo 18 dziś w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a 17 w Koszalinie, Łodzi, Białymstoku i Lublinie. 16 stopni w Warszawie i Augustowie, a 15 w Olsztynie, Bydgoszczy, Zakopanem i Gdańsku. 13 14, najchłodniej dziś w Szklarskiej Porębie. Słowo o wietrze jeszcze będzie słaby i umiarkowany. Wiać będzie ze wschodu, nieco silniej podczas burz. A jeśli chodzi o ciśnienie, 1004 hektopaskale, ale będzie spadało. Autopromocja. Zaskoczę Państwa. Premiera Termopil Polskich Tadeusza Micińskiego 3 maja roku pańskiego 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Zapowiada się wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Nie wierzą Państwo? Proszę posłuchać reżysera Jana Klaty. Jutro po 19:00. Barbara Marcinik, zachęcam. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna. Poranna, czyli 11 minut po godzinie 8 już na zegarze. Dziś w Warszawie Record Store Day, taka już doroczna, można powiedzieć, cykliczna impreza przypominająca o tym, że najładniej, najfajniej, najsympatyczniej, najlepiej, najcieplej, w najlepszej atmosferze kupuje się płyty w małych sklepach płytowych, gdzie ze sprzedawcą można porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej, płyty posłuchać, obejrzeć, powąchać. Są i tacy. Dokładnie to sobie wszystko najpierw przemyśleć, a dopiero potem kupić i z zadowoleniem wyjść ze sklepu. O, mam nadzieję, że pokrótce opowiedziałem, na czym polega ten dzień. W Europie obchodzony był tydzień temu, ale u nas ze względu na święta Wielkiej Nocy właśnie w tę sobotę. I teraz 5 kolejnych utworów będzie zawierało pewien klucz. Jeśli ktoś z Państwa wpadnie, a konkurs jest trudny, od razu powiem, to pomyśl o jakiejś nagrodzie. No, powiedziałem konkurs, więc już nagroda musi być. 5 kolejnych nagrań łączy jedna rzecz, taka wspólna. To będą płyty kompaktowe, ale no i więcej podpowiedzieć nie mogę. A zaczynamy od tych, których Państwo uwielbiają. No, mówię o tych słuchaczach listy przełowych programu trzeciego przede wszystkim. choć moc, choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, wyrzucać śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, wyrzucać śmieci, to mi pomaga. Luxterpena to wciąż numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Kwadrans po godzinie 8, 2, 2 i 7 trójek. Pada deszcz, jadę do Pawianic po maszynę, jestem szczęśliwy. Deszcz wygląda wspaniale na szybie samochodu. Spełniam marzenie swojego życia. Po 18 latach prowadzenia działalności gospodarczej w końcu kupuję sobie rynarkę. Będę miał teraz już ostatni element do prowadzenia działalności gospodarczej wykształconej, bo skończyłem szkołę w tym kierunku i będę starał się naprawiać nasze polskie drogi. O takich jak pan mówią drogowi dentyści. Pozdrawiam serdecznie, maszyna z Pabianic na pewno będzie dobra. Poranna audycja to druga piosenka z kluczem. Klucz jest naprawdę trudny. Bez podpowiedzi, że tak się wyrażę, na razie powiem tylko, że to koncert. Was her brow. She opened my eyes to banish the doubt. Wash me down in all your joy, but don't strike me soon as I can. Yeah. In all your sad songs I can hear. It's in with the whiskey and out with the gin. Another day over in these exiled years. Two on the ground, blankets the face. Cold was the night and gone her embrace. For your land of the free now presents me to rot in this jail. Liberty, wash me down in all your joy, but don't drag me through this again. If you know Los Angeles, join in. Hear all your sad songs I can hear. It's in with the whiskey and out with the gin. Sad songs I już ich tam jest na scenie, kiedy grają koncert. A ileż instrumentów, to prawdziwa lekcja, jeśli chodzi o właśnie naukę o instrumentach, skrzypce i flet, i trąbka, i nie jedna zresztą, i perkusja, i gitara, i bas. I altówka. A nie, chyba altówki nie ma. A nie, pudło. Michał Gąsiorowski, ale może teraz pójdzie lepiej. Informacje dla kibica. W trampkach, pamiętam, w trampkach. Oj, zasmucił się znowu. Nie, no dobrze, dobrze. Poszukamy altówki. Spokojnie. Coś zrobimy. Zasępiłem się, rzeczywiście, ale już jestem na właściwych torach. Masz jakieś preferencje? Chciałbyś, żeby od czegoś zacząć? Liga angielska, mecz na szczycie. No dobrze, ale to dopiero w niedzielę będzie rzeczywiście o godzinie 15 Liverpool-Chelsea. Ale w niedzielę, żeby ktoś się nie nastawił na to, co dzisiaj. Zacznę od tego, co dzisiaj i może coś dla fanów żużla. Grand Prix Europy na żużlu w Bydgoszczy o 18.30. To pokaże kanał Plus Family. O 18.30 kanał Plus Family 2, więc kibice piłkarscy będą musieli wybrać kibice między. Ale może żużel się nie odbędzie, bo pada. Manchester United, Norwich. Manchester United pod wodzą Ryana Giggsa. Śmieszna była ostatnia konferencja z Ryanem Giggsem, bo dziennikarze na przykład z rozpędu mówili do niego David zamiast Ryan. No albo, dobrze, nie mówili Alex. Albo pytali, czy sam siebie wystawi w składzie, albo czy będzie w garniturze, czy w dresie, bo przecież ciągle jest aktywnym piłkarzem Manchester United. No myślę, że warto zobaczyć, jak się Manchester będzie spisywał pod wodzą Ryana Giggsa. O 20.40 Intermediola Napoli, to oczywiście Liga Włoska, także w Kanale Plus. Eurosport przez cały dzień będzie pokazywał snooker, bo przecież trwają Mistrzostwa Świata w Sheffield, a fanów snookera wśród słuchaczy Trójki nie brakuje. Eurosport 2 zaprasza jak zwykle na sobotę z Bundesligą. 15.30 Bayern Werder, o 18.30 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund. Robert Lewandowski ciągle marzy o tytule króla strzelców. Jeżeli chodzi o naszą Ekstraklasę, o 15.30 Śląsk Zagłębie, o 18.00 Jagiellonia Piast, o 20.30 Legia Zawisza. To dzisiaj, jutro, czyli w niedzielę o 14.00, coś dla fanów kolarstwa. Lierz, Bastoń, Lierz, coraz więcej jest fanów kolarstwa, bo coraz lepsze wyniki osiągają nasi, a zatem te wyścigi kolarskie też cieszą się coraz większą popularnością. To pokaże Eurosport. O 15.00, tak jak mówiłem, kanał plus sport Liverpool, Chelsea. Myślę, że to jest hit tego weekendu. O 15.00 dla kibiców siatkówki Polsat Sport pokaże kolejny mecz finałowy w naszej ekstraklasie. PGS Grabełchatów zagra za Sekoresowią Rzeszów. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, Canal Plus Family 2 w niedzielę o 17.00 Atletico Valencia, o 21.00 Villarreal Barcelona. O 19.45 Polsat Sport News pokaże za to mecz koszykówki Trefl Sopot z Anwilem Włocławek, a o 23.00 czwarty mecz playoffów Washington Wizards z Chicago Bulls, to kanał Plus Family o 23.00 w niedzielę, więc jeszcze przed poniedziałkiem spokojnie można sobie taki mecz zobaczyć. Washington Wizards muszą to spotkanie wygrać, jeżeli nie chcą doprowadzić do bardzo nerwowej sytuacji. A Ekstraklasa jutro gra? Oczywiście. O 15.30 Korona z Widzewem, o 18.00 Ruch z Lechią. Ostatni mecz w poniedziałek, to będzie Pogoń z Górnikiem. Bardzo dziękuję, Michał Gąsiorowski. Czyli innym słowem można powiedzieć dwoma na przykład. Jest dobrze. A będzie lepiej. Jak motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe

Oczywiście plan B. I to była czwarta piosenka z kluczem. Mnie jest troszkę łatwiej, bo ja widzę te płyty, które wkładam do odtwarzacza. No już bardziej podpowiedzieć chyba nie mogę. Ale państwo są blisko, ja to czuję. Teraz kilka słów o pogodzie. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, a w południowej połowie kraju burze. No i nawet człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Miejscami może dziś mocno popadać, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od 13 stopni w Szklarskiej Porębie, 15 w Gdańsku, Bydgoszczy, Zakopanem, 16 w Warszawie i Augustowie, a 17 w Łodzi, Białymstoku i Lublinie. Poznań, Katowice i Kraków tu 18, Rzeszów 19, a Wrocław 20. Najcieplej w 21 stopni dziś w Szczecinie, ciśnienie spada, 1004 hektopaskalów w południe w Warszawie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany ze wschodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Audycja poranna za 27,5 minuty, godzina 9. Już za chwilę zajrzymy do prasy. Pani redaktor już za szybą przygotowana. A teraz piosenka z kluczem numer 5 i to jest finał. I to jest najbardziej dobitny przykład, że się tak wyrażę. Wkładam płytę do odtwarzacza. Obejrzałem ją dokładnie. Dziś Record Store Day. To taka mała podpowiedź. What to think I do to me if I just obey you? Why? What to do without you? You're mine. wydaje mi się, że wszystkie te płyty mają okładki w kształcie winyli. To są płyty kompaktowe, ale mają jak gdyby winylowe okładki. Moja pani od matematyki mówiła zawsze tak w takich sytuacjach. Gdzieś dzwonią, ale nie do końca wiadomo gdzie. 227 trójek, pan zadzwonił i pani też zadzwoniła. Łączy je to, że ich wygląd, mimo że są CD, wyglądają tak jak winyl. No i pani Maja teraz jako jurorka, płyta kompaktowa, Caravan Palace. I nawet ta jest wyjątkowa, bo rzeczywiście jest nawet czarna z drugiej strony, a tutaj stylizowana na płytę analogową. Tak. To co, sprawiedliwie, czy po prostu obdarujemy obu państwa, oboje państwa? Tak, bądźmy mili i oboje państwo. Nas też jest dwoje. Wymyślimy jakąś ciekawą nagrodę, niespodziankę. Wyślemy. Hela o wszystkim państwa też poinformuje jeszcze telefonicznie. Poprosimy ją o to. Za 23 minuty 9. Bardzo dziękuję za udział w konkursie. No i szczerze mówiąc się nie spodziewałem, że państwo na to wpadną. A jednak. Teraz pora, żeby zajrzeć do porannej prasy. Maja Borkowska. I przypomnę tylko, że we wszystkich gazetach artykuły poświęcone kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. W Gazecie Polskiej codziennie rozmowa z ojcem Leonem Knabitem, benedyktynem, który mówi: dobro czynić bardzo dobrze. I mówi tak: jako Polacy czujemy się dumni, że nasz rodak zasiadał na tronie Piotrowym. Znamy jego nauczanie, słuchamy papieża, ale nie zawsze stosujemy się do jego słów i przemyśleń. Często spłycamy wspomnienia o nim do kremówek. Nie zapominajmy o tym, co Ojciec Święty widział na co dzień za oknem. Ten napis na zegarze: czas ucieka, wieczność czeka. Bardzo często powracał do tych słów. Jest wiele jego cytatów, nad którymi można się zastanowić w chwili refleksji i zadumy. Ta rozmowa w Gazecie Polskiej codziennie. Z pozostałych tematów strony: gospodarka w Gazecie Wyborczej, kłopoty Moskwy, Rosja będzie musiała płacić drożej za kredyty, bo została obniżona ocena jej wiarygodności kredytowej, a Stany Zjednoczone grożą sankcjami gospodarczymi w razie inwazji na Ukrainę. W tym roku Ministerstwo Finansów Rosji musiało anulować już 7 przetargów na obligacje, gdyż zagraniczni inwestorzy uznali, że ich oprocentowanie jest za niskie w stosunku do ryzyka, bo ryzyko inwestowania w Rosji gwałtownie wzrosło od czasu podjęcia przez Moskwę militarnych działań wobec Ukrainy. A sytuacja gospodarcza w Rosji może się jeszcze pogorszyć. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział, że w piątek będzie rozmawiać z przywódcami kluczowych państw Europy o obłożeniu sankcjami całych sektorów rosyjskiej gospodarki, jeśli Moskwa dokona inwazji na Ukrainę. W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone i Unia Europejska obłożyły sankcjami finansowymi i wizowymi kilkunastu rosyjskich polityków, a Stany Zjednoczone dodatkowo nałożyły sankcje na kilku rosyjskich oligarchów z najbliższego kręgu prezydenta Rosji Władimira Putina. Do tej pory Obama wykluczał nakładanie szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych na Rosję, jednak teraz z powodu eskalowania przez Moskwę konfliktu z Kijowem prezydent Stanów Zjednoczonych zmienił zdanie. Będziemy trzymać kilka strzał w kołczanie na wypadek pogorszenia sytuacji, powiedział wczoraj Obama. Artykuł na ten temat na stronach Gospodarka w Gazecie Wyborczej. Jeszcze Rzeczpospolita. Czego ma uczyć patron? Nie każdy jest godny dać swoje imię szkole. Kubuś Puchatek budzi kontrowersje. Dzieci Zjednoczonej Europy radnym w Lublinie kojarzą się z gejami. Wybór patrona placówki oświatowej może wzbudzać ogromne kontrowersje. Przekonali się o tym rodzice i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie. Wybrali imię dla placówki, ale radni się nie zgodzili. Skojarzyło się im z kolorowymi marszami, aborcją, eutanazją dzieci i eurosierotami. Szkoła miała nosić imię Dzieci Zjednoczonej Europy. To szokująca, bardzo zła nazwa. W Zjednoczonej Europie wiele osób jest zmuszanych do opuszczenia kraju i swoich dzieci, by szukać pracy za granicą, podkreślał Sylwester Tułajew, przewodniczący klubu radnych PiS na posiedzeniu Rady Miasta. Takiego patrona wybraliśmy w demokratycznych, tajnych wyborach. Od 2010 roku przedstawialiśmy wychowankom różnorodność Europy, tłumaczy Danuta Wach, dyrektor ośrodka. I dodaje, że uczniowie to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. W szkole uczy się ich szacunku dla innych, tolerancji, empatii, indywidualnej odpowiedzialności i poszanowania dla różnorodności świata. Bliska jest więc nam dewiza Zjednoczonej Europy. Zjednoczona w różnorodności, mówi Wach. Dodaje, że się nie podda i znów złoży wniosek o nadanie wybranego przez rodziców i nauczycieli imienia. Decyzja radnych z Lublina zadziwia, bo w Gdańsku, Gdyni i Warszawie nic nie stało na przeszkodzie, by szkoły miały takiego patrona. W Lublinie kilka lat temu kłócono się nawet o Kubusia Puchatka. Zdaniem niektórych radnych był zbyt kontrowersyjny, by patronować przedszkolu. Ostatecznie Kubusiowi się udało. Czego ma uczyć patron? Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. To prasa do poczytania na weekend, ale nie tylko. Maja Borkowska, dziękuję. Dziękuję. Za 19 minut godzina 9, już za chwilę ponownie zajrzymy do Rzymu. ciężka, nie bezbolesna, nie do końca cierpka. Pojawia się w ciepły i zimny dzień. Niespokojna, toż nie zawsze trzeźwa, nieoczywista i nie zawsze pewna. Przychodzi, gdy nie wierzysz już w nic. Bez niej, czyli bez miłości. Miłość, Saluminezja w Trójce w audycji porannej. Tak, jeszcze przyszły inne prawidłowe odpowiedzi, ale wybraliśmy te, które przyszły i dotarły do nas telefonicznie, zresztą najszybciej. No i tutaj już nie ma wątpliwości. Kończymy konkurs z kluczem, taki spontaniczny dość przy okazji Record Store Day, bo teraz inny, równie ważny dzień. To będzie jutro, ale przygotowania trwają. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Właśnie jutro w Watykanie uroczystości kanonizacyjne dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Na miejscu już od kilku dni są nasi wysłannicy, Marcin Gutowski i Marcin Pośpiech. Teraz łączymy się z Marcinem Pośpiechem. Przed godziną opowiadaliście o ostatnich przygotowaniach takich logistycznych. A jak na ostatniej prostej przed kanonizacją wyglądają te duchowe przygotowania? Bez wyjątku właściwie wszyscy pielgrzymi, z którymi tutaj przez tych ostatnich kilka dni mieliśmy okazję rozmawiać, gdy pyta się ich o obu papieży, to podkreślają, że przyjechali do Watykanu z osobistymi intencjami, licząc, że zostaną one wysłuchane. Prawdę powiedziawszy, wczoraj wieczorem nie było jeszcze czuć tak podniosłej atmosfery, jaką pamiętamy z uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II 3 lata temu. Wtedy to grupy wiernych z całego świata, jedne głośne, inne cicho, modliły się, śpiewały, wymieniały pozdrowienia z innymi pielgrzymami na ulicach Rzymu. Tak z pewnością będzie dopiero dzisiaj wieczorem. O 21:00 rozpoczyna się tak zwana Biała Noc Modlitewna. Jest to czuwanie przed jutrzejszymi uroczystościami kanonizacyjnymi. Dzisiaj Wieczne Miasto na pewno wcześniej nie pójdzie spać, jeśli w ogóle pójdzie spać. W centrum Rzymu otwarte będą kościoła. Tam oczywiście będzie można się modlić i spowiadać w różnych językach. Po polsku w kościele Świętej Agnieszki przy Piazza Navona. Tam czuwanie rozpocznie się o godzinie 20:00. O 21:00 odśpiewany będzie apel jasnogórski. Pojawić ma się też metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz. Także na Piazza Navona, to ważna informacja dla pielgrzymów z Polski, którzy jutro będą tutaj w Rzymie śledzić te uroczystości. One będą transmitowane właśnie na Piazza Navona na Telebimie. tłumaczone będą na język polski i możliwe, że w tym miejscu razem z Polakami będzie dr Massimiliano Signifredi. Jest to watykanista, ale też historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski, a jego przygoda z naszym krajem zaczęła się niezwykle, bo od spotkania z Janem Pawłem II w czasie Światowych Dni Młodzieży. Właśnie wtedy dr Signifredi postanowił nauczyć się polskiego i moim zdaniem mówi już całkiem nieźle. Spotkałem go czasami, czyli na placu, kiedy on mówił. Się wydarzyło również, że mogłem, uczestniczując na Światowego Dzień Młodzieży w Rzymie, że mogłem do niego mówić i nie tylko do niego, do milionów ludzi zgromadzonych w Tor Vergata, bo miałem świadectwo o swojej rzeczy. I potem troszeczkę z nim rozmawiałem, ale tylko mogłem powiedzieć, że mam na imię Massimiliano, zaczynam interesować się o Polsce. I on mi powiedział, dobre, idź dalej. I teraz się wydarzyło, że studiuję historię Polski, napisałem książkę o zmianach politycznych w latach 80. To jest tak, że Jan Paweł II też przez pana związek z Polską, przez pana pracę, przez pana zawód, panu towarzyszy nadal? Myślę, że oczywiście, że jest obecny. Dla mnie spotkanie z Janem Pawłem II było bardzo ważne i zmienił po prostu kierunek życia i również orientował ku tej zafascynującej historii, która jest historia Polski. To nie przypadek, że papież Franciszek zdecydował o tym, że będzie kanonizacja w jednym dniu i Jana 23 i Jana Pawła II. Pana zdaniem, czemu tak zdecydowano? Jako historyk Kościoła w XX wieku mogę powiedzieć, że ten wybór papieża Franciszka jest bardzo ważny. Pokazuje, powiedziałbym, sens uniwersalny papieństwa w historii XX wieku. Zmienili oblicze tego świata. To wyjątkowo wyraźnie widać w przypadku Polski. Mówi się, że Jan Paweł II no to był jedną z tych podstawowych sił, które spowodowały to, że Polska się zmieniła. Polacy się zmienili. Polacy się zmieniły i się zmieniła Europa. Wizerunek tego kraju jest inny niż 25 lat temu i chyba jest za wcześniej, aby ważyć, jaki ważne byli te wydarzenia wyjątkowe w roku 89. I chyba nie tylko Polacy, w ogóle mówię Europejczycy, zgubili pamięci, jak wyglądała Europa podzielona, pełna rakiet atomickich, wojna, zimna wojna. 25 lat później oczywiście są problemy w Europie. Jest chyba zagrożenie wojny, miejmy nadzieję, że nie będzie w Ukrainie. Są problemy, jest kryzys ekonomiczny, ale ludzie się zjednoczyli w Europie. I dzięki Janowi Pawłowi II te zmiany wydarzyły się w sposobem pokojowym. To jest wyjątkowe w historii XX wieku. Nigdy w tym stulecie coś wyjątkowe wydarzyło się bez krwi. Całe rewolucje, całe zmiany systemów politycznych, ekonomicznych zmienili w sposób gwałtowny. Natomiast największe zmiany w historii XX wieku wydarzyło się bez krwi. Wracając do tych wydarzeń, które dzisiaj będą miały miejsce w Rzymie, o 20:00 w kościele Jakieza Nuova zaplanowano koncert Stanisława Sojki, który wykona tryptyk rzymski, czyli wiersze Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Marcinie, to powiedz jeszcze, to ważna informacja, powiedz krótko, jak przedstawiają się prognozy pogody na jutro właśnie dla Rzymu? Zacznę od dzisiaj. Spoglądam przez okno i Krystianie, chmury wiszą nad Rzymem, ale nie ma do końca się tym, co sugerować, ponieważ już wiele było takich dni tutaj, kiedy rano było bardzo pochmurno, a potem po południu bardzo ciepło, bardzo słonecznie, po prostu pięknie. Teraz na termometrach 14 stopni. Jutro 20 i także tutaj, jeżeli chodzi o te mapy pogodowe, to nad Rzymem chmury i deszcz, ale miejmy nadzieję, że